كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أرن يتي الله سبحانه وتعالى ويودو كدفتر ما كتد ليس نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق kanko tabaraka wa ta'ala o wi ma o hollu tagore den ayeje makko den kander leydi o hollabe ayeje makko den ka bangi leydi ha feñana be ko kanko woni gonga dina makko kan woni gonga torande nelaadon sallallahu alaihi wa sallam aray sidum feji ko yewtere wotere woni den nelda den do eggande hala arab e juude karamo ko be yamani yembe nde be egge e juude be do wiyeteɓe risi yankoɓe kawase molana ɗum Allah subhanahu wa ta'ala feññini ka maɓɓe hollowo wondema ko nelaɗon humpiti kon wondema yimɓe wonɓe ɓen hakkunde aduna e lahara ɗon hino wiye barzah hiɓe e nema wonande gollimɓe ɓen woɓɓe maɓɓe hino e lette wonande heferaɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala wiɗo feññinay ɗum on o feññini ɗum ha woodi yiwɓe ɗum nani hitoji muɗum eggi ɗum hino sakitanade julɓe ɓen fiwi Allahu subahanahu wa taala ɓeydu gonɗimɓe ɓen gonɗinal o arkisa ɓe o muyani peewal ɓen ɓe feewa hiɗen toroy Allahu subahanahu wa taala arkisa en peewal o ɓeydanaen gonɗinal ngal e gonɗinal ngal wonduɗen e muɗum ngal haray ɗum ɗon yewtere nden koni woni yarde en addaye huɓɓina yer ko ɓe woli ka haala arabu o ko tawta Allahu subahanahu wa taala famini en e muɗum wo waɗen tardiama eggen ɗon yettinen e haala meɗen kan laallallaha taala yanfana bihi no gasa Allahu tabaraka wa taala nafiraen ɗum ko adi noon joomi men tabaraka wa taala o wi'i wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahum min meeɗani nelde nelaɗo hay e goto siwana e ɗengal yimɓe makko ɓen fi yo feññinanɓe ko nafata ɓe kon haray ko ɗum ɗon wonɗen eggirde ɗum ɗo ka haala arabu artiren ka haala men fiyo nafoore nden huuɓitoen enen kadi e moƴƴere makko e yurmeende makko kanko Allahu tabaraka wa taala haray karmo koɓɓen ɓe udditude yewtere nden heɗo ɗen yer ko daroyɗen wowaɗen tardiama mum inchallah wa naqul wa billahi taala attawfiq ɓennuwoɓe yetti Allahu tabaraka wa taala ɓe yettimo kanko Allahu tabaraka wa taala heddorɗo ko ko wiyete doole e hattande o inni wo ko kanko woni mawnuɗo hay e goto wawata eɓɓude ha ka manggu makko ngun haaɗi ɗon o wiwo o tagi ko ko wiyete bani adama o eɓɓani kala mo tagi kadi gurdam muɗum ɗan yer ko wurata kon o prépare ni oɗo neɗɗo atto iwgol mo ka aduna ɗo o yaaha joomi men eɓɓi ko honto weeroyta woni ka kaburu makko woosi tawi on kidi iwi ka dow leydi ɗo yehi nadama e nder ngaɗo kaɗo gayka o wono yehi weddiɗo e nder kaɗo gayka ka tawata ko gayka leydi wo ɓaawo ɗum joomi men yaltina neɗɗo on ka nder kaburu makko darna mo yeeso makko jalla wa ala ñande dargal o jeeye e tawaɓe ɗon ɓen joomi men darna mo landitomo ga e kala konngol ngol o wowluno ka aduna ɗo e kala darnde nde o daruno ka aduna ɗo joomi men wi rentin ɓeeɗo yimɓe ñalande nin se yanoyta e dow maɓɓe o wimiɗo yetta Allahu tabaraka wa taala e dow dokkal makko ngal e moƴƴere makko nden womiɗo qirrito mi ñinna wondema joomi men ko bajjo ka laamu makko alaamu o kafidi ka laamu makko womiɗo seeɗo ala reweteɗo ka gonga ko wona Allahu tabaraka wa taala o kanko tun woni reweteɗo alaamu o kafidi wamiɗo seeɗo nelaaɗo meeɗen o Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko nelaaɗo Allahu tabaraka wa taala, wo nelaaɗo neliraaɗo dalil laaɓuɗo mo joomi men jonni nelaaɗo, wo o nelaaɗo nelaama e ɓeeɗo yedduɓe goonga dartiiɓe goonga. Womeɗen toroma ya ɓeydu mantude e ɓantude fii oɗo nelaaɗo amen mo tawata ko on ɗon woni mo yanñinirɗa ɓernde muɗum nden Alqur'an. Wo joomi waɗanɗa oɗo nelaaɗo ka galle ma ɗiɗi aduna e laahara nokku ɓantiiɗo e nokku tedduɗo. Wo ko nelaaɗo ɓuri teddude neɗɗo seppirɗo koyɗe muɗum ka dow leydi ɗo tawi himo cuɗori coñci wiyeteeɗi haakooji. Wo on nelaaɗo mo tawata joomi amen, meɗen seedi a hertinani nelaaɗo on ngayka muɗum kan e gaɓuru muɗum ɗum e leydi ka ɓe waalotoɗon kamɓe ɗum heerani. Wo ka nder leydi si nelaaɗo surraama meɗen seedi wondema leydi ndin ñaamata ƴi'e maɓɓe ɗen, leydi ndin ñaamata teewu maɓɓe ngun. Wo meɗen seedi nelaaɗo si surraama gilɗi ɗin ñaamata teewu maɓɓe ngun, gilɗi ɗin ñaamata sukundu maɓɓe ndun. Wo balmeɗen seedi nelaaɗon immintinta ñande darngal hara ko ɓe timmuɓe timminaaɓe. Wo nelaaɗo ñande darngal nelaaɗon maakana e mofte muɗum ɗen, kono yo mofte an, kono yo mofte an wata on hulu hannde on sunataako hannde. Wo onon ɗeɗo mofte an hiɗon mari malal duumingal, hiɗon mari welo welo duumiiɗo. Joomumen o wii kono yo ɓeeɗo gonɗimɓe hule joomi moɗon hattirde hulugol mo wata on maayi ñande maayi ɗon wosi wona hara ko on jebbilaniiɓe mo. Wo kono yo yimɓe hule joomi moɗon on taguɗon immorde e fittandu wooturu. Wo o saake e immorde ndun ɗon fittandu ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe woni worɓe e rewɓe. Wo hule joomi moɗon on mo tororton sabu muɗum rente kadi tajugol enɗanji moɗon ɗin. Wo faame joomi mon o sifori e dow moɗon ko tombiɗo aynuɗo o rentuɗo on. Wo kono yo ɓeeɗo gonɗimɓe hule joomi moɗon wowlon konngol feewugol. Wo o moƴƴinana on golleji moɗon ɗin, o surrana on bakkatuji moɗon ɗin. Wo kala ɗoftiiɗo Allahu on e nelaaɗo makko on haray on ɗon o malaama malal mawlanaangal. wosi tawi ɗum ɗo feƴƴi kono yo jiyaɓe Allah wo konon yo dental gonɗinɓe Allah hu on gonɗini nelaɗo makko on wo konon yo dental gonɗinɓe ko wirni wo accelam mi yewta on fi nde hunde wirninde nde gonɗinɗon fiyo on ɓeydo gonɗinal wondude e gonɗinal ngal jogiɗon ngal wo tabiti Allahu tedduɗo mawnuɗo on wo joomi min yewti en fi wirnide ka deftere makko wo o sifori gonɗinɓe wirniɗiɗin wo wondema ko kamɓe woni huloɓe Allahu ɓen wo tuma fow jiyaɗo Allahu on haqqin inni wo tuma fow jiyaɗo on haqqin inni gonɗingol wirniɗi ɗi joomi men humpitiɗin ko wano noon o ɓeydorto ka kulol Allahu tabaraka wa taala wo ko yerɗon kadi o wawata timminde dewal ngal joomi men yamirimo ngal hara kono wi'irimo ngal noon o waɗirta ngal ko yer ko gondini ɗum ɗo wo udditiri ndeɗo simore alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin wo ndeɗo deftere sikke ala e mayre ko nde peewal wonande ɓen huloɓe Allahu tabaraka wa taala wo ɓen gonɗinɓe wirniɗi ɓe tawata hiɓe ñinna julde nden hiɓe dépense e ko joomi men arkisiɓe kon wo yoga e karma koɓe firtoɓe qur'an yo Allahon yurme ɓe ɓe wi'i wonde joomi men sifi e nder oɗo aya tedduɗo sifaji hulayɓe moɓen o humpiti wondema ɓeɗo de hiɓe gondini wirniɗi ɗi o humpiti ɗin wo joomi men ko ardinani ɗo gonɗingol ko wirni kon e dow ñinnugol julde nden jonna zakka on dépense jawdi muɗum ndin ko waɗi noon ko yer ko on kidi gonɗini ko wirni kon wo o wawi tottude dewe ɗe joomi men ɗaɓɓirimo ɗen fo ka dow leydi ɗo ko ɗum si joomi men atti wowlude fi gonɗingol ko wirni noon o humpiti fi julde e dewe heddiɗe ɗen wo julde nden tigiri tigiri wawatande tottude juulande no ne juulirte noon si wona on gonɗinɗo ko wirni kon o fiɓi kadi o felliti wondema himo mari joomi wo o fiɓi wondema on ɗon joomiraɗo makko o yoɓo yeyimo o hasbamo e dow ndeɗo julde nde woni juulude wo dendangal dewɗe joomi men yamiri ɗen ta ittitu hay e gotum ɗe foppuɗe wawatake tottede wano o wi'iriɗe noon si wona hara tottowo ɗe on hino mahi e dow gonɗingol ko ko joomi men foɗi tawi hino wirni wo dendangal boneji ɗin e bakkatuji ɗin wo ɗin ɗon boneje bakkatuji fow ɗi pottatake ɗi feratake ɗi accite si wona haray accowo ɗi on himo mahi e dow tugalal wiwgol gonɗingol ko wirni wo tuma fow neɗɗo on yeggiti ma o yeggintinni o famino o yeggiti ko ko wirni wo gon kulol makko Allahu tabaraka wa ta'ala ngol fanɗay wo geɓal imanu ngal kadi fanɗay moƴƴaka makko wo dewal makko ngal o rewirta joomi men ngal kadi tabaraka wa ta'ala ngal wonay e piyondiral ngal moƴƴata wo ko sabu nde ɗo nafoore joomi men noonini ka nder qur'ana fi yewtugol gonɗingol ko wirni e fi andintingol himmugol nde ɗo toɓɓere gonɗingol ko wirni wo ko non yo dental gonɗinɓe Allahu subahanahu wa ta'ala gonɗini nelaɗo makko wo hino jeeya e wirniɗi ɗi joomi men humpiten fi muɗum ka nder deftere makko wo nelaɗo on humpiti en kadi fi ɗinɗon wirniɗi ka sunna maɓɓe wo koko wirni ko waɗata kon ɓawo nde jama on maayi iwi ka aduna ɗo yeehi barzah wo ko wirniɗi waɗayɗi ɗin ɓawo nde fittandu neɗɗo on yalti ka ɓandu makko wo ko wirniɗi waɗayɗi ɗin e nder gayɗe kaburuji ɗin wo ko wirniɗi ko woni kon e nder ndiɗo leydi ley leri ley wono jeeya e wirniɗi ɗi joomi men humpiti nelaɗon humpiti wondema ɓuttuji e nemaji ko waɗata ka nder leydi ɗo wonande surraɓe tawi ko gondinɓe e lette e sattende ɓittende wonande yimɓe surraɓe e nder ndi leydi tawi koɓe heferaɓe yedduɓe wo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wo moole joomi moɗon yo dandu on bone lette qabr wo nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe laatino wo nelaɗo on laatino e kala julde nde ɓe juuli ka lannode julde nden ɓe molotoy e Allahu subahanahu wa ta'ala yo danduɓe bone lette qabru wo ko fi hon ɗum ko waɗi noon nelaɗo on hino gondini wondema hino ka nder qabru lette wo hiɓe gondini kadi hino ka nder qabru nema ko ɗum si ɓe tori yo joomi men okkuɓe nema on ɓe tori yo joomi men danduɓe lette ɗen wo imamu muslimu fillika ka sellunde maɓɓe hiɓe ɗetti e hadis abu saidin alkhudri radiallahu anhu wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama maaki wo e zeyd ibnu thabitin kadi tawti abu saidin alkhudri ɓe fo ɓe maaki wo ñandego nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yalti madina hiɓe waɗɗi mbam puccu ɓe ari e ɓawo hoggo ngol ɗo leñol wiyetegol banu najjar ka ɓawo hoggo maɓɓe ɓe ari ha ɗon wo mbaɗo nguɗo mbam puccu piyodiri e nelaɗo mba ɗenƴimba waywa maƴinamba wo mba morti moƴƴa e taɓanɗe mabba on wa womba ebbi haynde mba libata nelado sabu den jaare e kulol ko mba hebi kon fanadara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hawlahu wonelado mbayri badari ke be yejjiti be ndari takko mbampoccu ngun nano e nyaamo yeso e baawo fi yiwgol ko honnum hulbini mbaado mbampoccu nafarat hadhihi albaghla lima tahassarat lima kadat albaghla an tasqut wo ko honnum woni sabu mba ngudo mbampoccu ngu denji ngu maji ngu ebbini ngu yanada ngu libanelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko honnum woni sabu mudum sallallahu alayhi wa sallam fanadara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wo neladon on sai be ndari wo tay jaka gaburuji jeego hino takko kambam puccungun dari do khamsa aw arba wo ma dum gaburuji nay ma gaburuji joyi goddun e mun hino takko mbam puccungun aw khamsa aw arba qubur mutanasira hawlahu wo tay dido hidi battondiri hibbondiri baaw bi mana takko mbado mbam puccu faqala sallallahu alayhi wa sallam wa nalaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki inna hadhihi al-umma latubtala fi quburiha be maka ni sahaba be mabbe ben de do mofte dei hibe jarri be ka der kaburuji mabbe si be surrama falawla an tadafanu ay lawla annakum tadfinuna ba'dakum wal hayy minkum yadfinu al-mayyit lad'utu Allah an yusmi'akum min 'adhab al-qabr wa sinno wanano kulol wata on surrindir hara beeda hino maya beeda hino surra gayno be surru de be maya wobbe no surra sinno wanano kulol dum don mi toroto no yalla subhanahu wa ta'ala nanin on lette qabru ko fejjata e der di gabruuji ko alladhi tasma'u minhu wo de lette de tawta min on mi do nana de tasma'u at-tawab be maki de lette kadi mummunteji din di fappu majji di nanay ko yimbe qabru be lette te ko on saybe maki mole yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu allatte qabr na na'udhu billahi min 'adhab al-qabr sahaba ben bewi mere mole yo Allah hon yo dandu men latte qabr qal ta'awadhu billahi min al-fitan fa qulna na'udhu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma batan sahaba ben bayri nilado maki mole yo Allah hon dandu bone fitna sahaba ben bewi meden toro yo Allah hon dandu men bone di do fitnaaji ko feñe mudum e ko suudi qul ta'awadhu billahi min ad-dajjal on sayne la don be make kadi tore yo Allah hon dandu on bone o do gorko wetedo masihu ad-dajjal qul na'udhu billahi min ad-dajjal be make me wi meden tore yo Allah hon dandu men bone o do wetedo ad-dajjal wa fi sahihi abi shatim al-busiti wo ari kandedo sahih ibn abi hatim al-busiti nedo ko deftere inde karmo ko je teddudo an ummu mubashirin wo hino detta e oro sonnaje sahabaajo e teddo ummu mubashiri radiyallahu anha anha qalat dakhala alayya rasulullah be oro sonnaje ummu mubashirin be maki nelado meedi arde ka suudu mabbe naati ka suudu mabbe sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ana fi haitin wa tawi mimmi do ka baawo hoggo nelaado arinaati ka der suudu amen wa huwa yaqul na'udhu billahi min 'adhab al-qabr na'udhu billahi min 'adhab al-qabr na'udhu billahi min 'adhab al-qabr wa nelaado be maaki dido kongudi laabi tati meden moolo Allahu yo dandu men lette qabr meden moolo e Allahu on yo dandu men lette qabr meden moolo e Allahu on yo dandu men lette qabr nelaadon filliti ngol do kongol laabi tati ka der suudu o do sonnaajo e teede ummu mubashshar ummu mubashshar ya rasul Allah ali al-qadr azab on say sonnaajo ummu mubashsharin o wi'i ene nelaado dido kaburuji hidi mari lette qala alayhi salatu wassalam innahum yu'adzabuna fi quburihim nela don be jabi sonnajo be maki beedo surraabe ka nder kaburuuji hiɓe lettede ka nder kaburuuji maɓɓe, ɓe maaki lette ɗe ɓe letteteɗen kadi ka nder kaburuuji mummunteeji ɗin nanay ɗum ɗon. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وكو سبدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي في فتاوى في المجلد الرابع وكو دفتر مجموع فتاوى كمجلد نايبه ذكر ذلك الإمام اللالكائي في مجمل اعتقاد أهل السنة وكو أنون كد إمام اللالكائي في الليكدون كد كدفتر مبئ اعتقاد أهل السنة والجماعة woko wano noon ɓeɗo ɓe fillike wondema yimɓe aammiya ɓe janga anndaɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen, si mummuntehu maɓɓe duyi yehi ha hewti ka rimata, rimugol ngol satti ɓe ɗetta e mummuntehun kumɓe naɓa kunka nder berɗe, ɗum hino wona saabu ko ɗuuɗi konkun rimaki san. wondema ɓen ɗon ɓe ɗettay mummuntehun hewtu kun ka rima ronki no rimira kun ɓe naɓa kun ka kaburuji alyahuda ɓen e ka kaburuji annasara ɓen e ka kaburuji ɓeɗo shuyuiyuna en e nafiqiɓe ɓen, ɓe naɓa kun ton fii yokun nanu ko hulɓinta kun nder ton ɗum wona saabu ko newnani kun bisnillahi taala rimugol ko kun duyi kon. woosi ɓe naɓiile mummunte hun kun ka nder kaburuuji heefira ɓen tun kisan kurrimay ko kum mari ka nder reedu makko. min shiddati ma tajid hadihi albahaim min alazabi alladhi yalqahu ahlu hadihi alqubur nasalu llaha assalamata walafiya. wo ko wonata sabu haa si mummunte hun kun naati toon tun rimay ko sabu sattende e kulol ko kun nanata ɓeeɗo hino lettede hino ɓitto hino sonka kon, ko ɗum tajinta kun reedu haa wona sabu ko wonani kun sabu rimugol ko kun duyi kon. wohiɗen toro ye allahu subahanahu wa taala hisin en. o onon ɓeeɗo julɓe hiɗon anndi hadis mo tawta karmukoɓe ɗiɗo mawɓe ka karmukoɓe julɓe imamu lbukhari e muslim ɓe fillike ka selluɗe maɓɓe kamɓe ɗiɗo. o hadis abdullahi ibnu abbasin yo allahu subahanahu wa taala wele ɓe kamɓe baabe maɓɓe. inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrayni faqal. wo ñandego nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe rewi e kaburuji ɗiɗi ɓe maaki. wo nelaɗon ɓay ɓe rewi e ɗin ɗon kaburuji ɗiɗi ɓe maaki ɗiɗo kaburuji ɗiɗi jommajji hino lettede nder ton, kono noon ɓe lettiraka fi piiji sattunoɗi accude kaɓe wonno aduna. wo goɗɗo e maɓɓe hari golle makko ɗen ko jindugol hakkunde yimɓe ɓen welduɓe ɓen sacca hakkunde maɓɓe wadda ɓe, goɗɗo on golle muɗum hari ko si yehi hurgo hibbi bawle woni laɓɓinatako, riwaya goo addiwi wondema o wirnitatako o waɗa ɗum yeeso yimɓe ɓen o alda e hersa. wo on say nelaɗon ɓe inni adda nelanɗa calul lekkum ɓe helana calul lekkum ɓe addana ɓe fecci kum pecce ɗiɗi ɓe tuti e kaburu fof calul ngoo, sahaba ɓe ɓe wi nelaɗo ko honnum waɗanɗon ɗum ɗo. nelaɗon ɓe maaki hawnaki joomi men hoyfinana ɓeeɗo ɗiɗo lette maɓɓe ɗen fanni ma caloy lekkoy koye mi aawi ɗo koye koye yoraali. wo ka findingol fi nafoore gandal sunnangal, wo ko ko nelaɗo waɗi ɗo rewgol ɓe kaburu tola lekkoy ɗiɗo e aawa e kaburuuji ɗin, tanjino joomi men hoyfinanayɓe ɗo koye ɗo yoorude, woohino jeeya ko joomi men hertinani nelaaɗo mum on hakkunde mofte ɗen, awa goɗɗo goo waɗɗo ɗum ɗon wo ko wonaa nelaaɗo haray o sinciika diina. والصحيح الراجح أنه ليس من السنة وإنما كما قلت مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووندما هنا جاءك إم بن سينكي فؤتي تيبو دي أودو حديث تاينو نانو حديث وولتا ووكا بسوري قطو ووكا آوات لكم ما بهلا لكم بإيرا دون بينا بنينتين دي نلادو ووكا كونغول جيتشو كونغول كونغو دي كرمو كوبين وندما غالدو غلال كونلادو هيرتين نانغال kala goɗɗo waɗɗo ɗum e gaburu goɗɗo harana nelaaɗo haray o sinciika diina ko tawta jeyaka e ndeer diina kan osei bi mana o sar'inanaka ɗum kanko. wo wondema imamu Bukhari e Muslim kadi ɓe fillike ka sellude maɓɓe kamɓe ɗiɗo hiɓe ɗette hadis Barra ibnu Azibin e oɗo sahabajo Abi Ayyub al Ansari radiallahu anhuma, yo Allahu wele ɓe kamɓe ɗiɗo non. wo nelaɗo on ɓe meeɗi nanude kamɓe sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nelaɗon ɓe meeɗi toolaade ɓawde nange ngen muti ɓe nani sowtoji hino sonka tawi ko sowtoji alyahuda ɓen ka nder gaburu ka berɗe maɓɓe, ɓe maaki ɗi hitoji ɗi mi woni nande ɗo ko hitoji alyahuda ɓen ka berɗe maɓɓe hiɓe lettede, tabiti nelaɗon hino nanine ɗum kamɓe. wo ko wano noon nde nelaaɗo rewi ka gaburuji alyahuda ɓen ɓe nanno ko ɓe lettete kon, ɓe humpiti wondema ɓe wonɓe nder ɗo alyahuda ɓe hiɓe lettede. wo ɗum ɗo hino jeeya ko Allahu tabaraka wa ta'ala heerinani nelaaɗo on okkeede nande ɗe tawta hino yawti nande heddiɓe ɓen ɓe wona nelaaɗo kon, nelaaɗo yer ko nanata kon luttuɓe ɓen nanata yer ɗum, hino jeeya ko joomin heerinani ɓe naninede ko tawta heddiɓen townata nanugol woni lette kabru. wo wano nelaaɗon daruri noon kadi ñande Badrin gasi ngayka kaɓe asunoɓe iri ɗon ɓeɗo heeferaɓe waranoɓe ñande Badrin ɓe yewtide maɓɓe. wo nelaaɗon dari e hoore kanɗon ngayka kaɓe iri ɓeɗo heeferaɓe ɓe wattini hiɓe nodda ɓe goto fof inde mum e inde mawɗo mum, ɓe noddi ɓe maaki ya aba jahal, ya aba fulan, ya ubayya bnu khalaf, ɓe noddiri ɓeɗo goto fof inde mum e inde baaba muɗum, ɓe inni ene onon ka waali ɗon ɗo ni on tawi ko joomi mon foduno on kon wondema mo lundike ko addi kon wondema o lettaymo, menen on nde men tawi ko joomi amen fodi men kon ko goonga mo jokki ko addi kon o wallay mo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu on sayɓe makani nelaɗo ene nelaɗo on yewtida e ɗiɗo ɓalliɗi tawata ko hiɗɗuɗi lannuɗi, ka on yewtida e nelaɗo onon on faala yewtudede ɗeɗo ƴeeɗe tawata ko wuɗuɗe. ɓe maaki wallahi komi woni wowlude ɗo kon onon dari ɓe takkanɗoɓe on ɓura ɓeɗo nande komi woni wowlude kon, ɓe maaki ko ɓeɗo ɓuri nande sa komi woni wowlude ɗo kon e diima onon, ko waɗi noon kamɓe hiɓe lettede ni lette wonde hakkunde aduna e lahara nokku on hino wiye barzah. عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا إمام أحمد بفيلك كمسند مأبه كبيرت أنس بن مالك رضي الله عنه بندم بي وندم نلادن صلى الله عليه وآله وسلم ماكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر وقال ذلك حين سمع صوتا من قبر من حيطان بني النجار بماكي وندم نلادن بماكي سن ونانو كل الوطا انسرنر mi torotono Allahu tabaraka wa ta'ala yo nani on lette qabru ko woni sabu haabe maaki goldo kongol ko ndebe nani hito sojo daburu beedo lenyol banu najjar ka berde mabbe tay ton hino wulla surrabe ton ben hino wulla lette den ko nani nyande be maaki sinno wanano kulol wata on surrindir mi torotono joomi on nani on ko ko moni nande do ta'ala anhu fa qala hadha qabru mushrikin dufina fil jahiliyyah hanela don be rewi qabru be dari be maaki o wondo der do ni himo lettede moja ko mayuno do e tan jahiliya tay minelaka o surra do haka o wali do himo lettede be feddi wo kono yo gondi be jiabe jiabe Allahu tabaaraka wa ta'ala nurun antum tu'minuna biha wo di piji di wolu den do fo gila fuddi den haka hewtu den do hido gondini di do on yeddadi bay ko gondimbe wodi hino jeya e wirni didi joomi men yewti en fi mudum rasuluna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nela don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kadi yewti en fi dido lakin hadha al-ghaib qad tashhadu lahu ba'd al-waqa'i' al-ilmiyya wo ko woni ton dido wirni didi humpituden hino detta ka qur'ana e ka sunna piji wondi yande joni hara jama on no sedori di gite hino tiidi na sedito wonde ma di do ko non di woniri al-muhafira wa hadha yakunu min bab ta'yidillahi 'azza wa jalla li'ilmihi wa si tawi jomi men watti fenyinde ka leydi ga ko hollata tiidi ngol di wirni di do yeti en fi mudum haray dum don firtata si wana jomi men hino jokkitum no tiidi ni radina mudum kan katina ha tiida itun ha nyande dargal dari ali akhbari rasulihi as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'an al-hawa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wo ko fi kadi yo nelado on tiidi kongudo nelado mo subi o neli on nelado gongudo gongana don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wo heidi tande heidi e ndi do leedi wi'etendi Russia ka wi'etedo Ris min ajabi ma yashfa'uhu al-bashar wo dum hina jeya ko buri hawnaade ko neddo tagaado nanata immorde khabaruji hawniidi okken dum noppi meden din tawaqqafu 'indahu al-mu'minuna liyazdadu imanan ma'a imanihim wo on don den don hunde heidi tunde gondimbe ben kanyum be daroto dum don darnde nde tawata beydaybe gondinal wondude gondinal galbe jogino tafasil hada alhadath wo egani en fensi tugol nde do hunde heydi tunde ndi do leedu yetendi Russia ko ni arde do ko wo shahir al-islam al-ghurbiyya wo yoga e piji saki taydi ko ni fejjude hara dum hino irede do leede portobe wetede biladul gharbiyya wa ado kun do chuhum wiete kun internet tayana mu min khabar wa ado e hauni wo e ko hauni wa ado khabar wa alako fota taw o e haunade ko tawta sedama khabaru bi ummati yaqul wa khabaru ma fopu makko himo yeto en gila do hadaka ma dhakarahu lakum min ghaibi ma tahta al-ard min al-'adab li ahli an-nar wo odo khabar ko faala en humpitude nyinnana en koko humpituden do kon yimbe surraabe ka der leedi ben hibe e lette wonande heferaabe ben ko humpitugol en dum do ko gonga naniren dum noppi meden din wo ko dum odo khabar jonnatay Allah salamat wal afiyah wo hiden toro ya Allah subhanahu wa ta'ala hisinge yafo e anna an-nafs al-kafira wan nafs al-munkira bima amara Allah ta'ala bihi min huquq al-ubudiyyah woko wari non fittandu yeddundu fittandu mawnintinindu wondu bandi dartindu yeddi ko joomi men yamiri kon immorde dewe yo de totte o darti dum wo alhali beedo si be maayi pittali mabbe din sortama jawnama ka kammu ko de damal kammu ngal fermantebe pittali din bugite ka der leydi di ya haadi hewto ya ka leydi din buri woddude leyton wo hidan heba dalile dun e odo hadis barra ibn azib bin jutudo mo tawta ko imam ahmad ibn hanbal fillimo no buri ko nan den qissa on do wonelaɗo ɓe maaki fittandu keefeero e riwayagoɓe maaki fittandu bandijo dartiɗo sharia si o woni hakkunde yaltugol aduna yaha lahara wo si o woni hakkunde yaltugol aduna e lahara wonki kin hewti ka sortotoɗon malaikaɓe tippoto ɓaleɓe niɓɓituɓe kis iwruɓe ka kammu arangol fittandu makko ndu wo hara hiɓe jogi mimana piiji ɗi tawata ko moƴƴina ɗum e muɗum yiite koɓe lettiramo ɓe maaki hadis on himo juuti ha kono hulasa makkon ko faala ɗen faamude makko kon ɓe maaki fittandu keefeero on maɗum bandijo dartiɗo joomi men on si fittandum sortama ɗo o ƴawnama ka kammu ɓe toroto yo udditane o ƴawa ka kammu wo joomi men tabaraka wa taala wiya malaika ɓen wata on udditan nduɗo fittandu soɓundu jaasundu baafal kammu ngun bugitendu ka leydi ka ɓuri je woɗɗude e lendin ton wo on saynelaɗon ɓe jangi oɗo aya wonɗo suratul araf wondema ɓen ɓe tawata ɓe yeddi ɓe fenni ayeje joomi meɗen ɗen ɓe mawnintinnike ga e jaɓugol ayeje ɗen ɓen ɗon dey ɓe udditantake dame ɗen ka kammu ɓe natoytaka kammu ɓe natoytaka kammu ɓe si ɓe ƴawnama ka kammu ɓe ƴawoyta ton ɓe tippintinte kadi ha ka leydi ga ɓe natata kadi aljanna ñande dargal ha ñande ngeloba naati e wuddere meselal wo nanoyte kadi on say hitandu hito wiyaygo wondema nduɗo fittandu soɓundu ɗettendu bugito ɗon ndu ka leydi ton ka ɓuri joltude e jaasude ka leydi ndi wontir ley ton wo ko wano noon fittandu oɗo keefeero bugitete ka nder leydi ka ɓuri woɗɗude e wulude kadi ka nder leydi ga wo ko woni ndiɗo leydi ɓurndi woɗɗude ma ɗum ɓurndi wulde ko leydi wondi ley ga hoyndi ndi tawata ley mayri ko wulɗum wo ko ndin ɗon ɓuri woɗɗude senngore leydi ko wontiri nder leydi ndin ko wo an oɗo julɗo ɓe torike ma ya heɗito oɗo habar nde ɗo heɗitande laatinde ndiɗo leydi ko tawta hino tiiɗina gongina nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e ko ɓe humpitata ko wo ko wano noon oɗo haɗas nde ɗo heyɗitande hino sappano en kadi wondema diina nelaɗo kanko kan woni diina fermu ka diinaji ɗin ɗi foppu majji hika holla en kadi joomi men jaɓanta hay e goto diina ko wana kanɗon diina kala fittandu wurundu ka dow leydi ɗo e oɗo zaman gila nelaɗo nela so rewiraali joomi men diina nelaɗo kan tun joomi men jaɓantamo ko rewirimo ko الغوص الجيولوجيين ودارك دنتال مولا نانغال بي دو كارمو كوبي جانغو بي غال غاندال ويتونغال بيولوجي بي كارمو كوبي ريسي ببعض الحفريات بمعنى اسوغول انوكيلي اندر ليدي مابني منطقة سيبيريا نوكو ويتي دو منطقة سيبيريا كنون نوكو ويتي كدوم بيانو اسوغول لصالح مركز الابحاث الذرية والنووية الروسية وفي ياغول دابيتا يالتينا ريسيرش كو ليندي ماري كون كو يمبا كو ليدي نين غوليتيرتا كون الاجي كو جومي سوماني بي اندر ليندي كون تاي هيبي اسا يالتينا دو ونحن نعرف ان روسيا تتنافس مع من يصنعون هذه الاسلحه سواء النوويه او الذريه شكلت فريقا جيولوجيا للقيام بحفريات في منطقه سيبيريا تجيران هاجون كوبن وولد كوبي امي به في اسغول او دو نوكو انغاريا جون يوغول يصلوا الى اعماق الارض وينظروا ما هو مصير المخلفات النوويه والذريه التي دفنت في عهد سابق وفي يوبي هومبي توبي اندا كوكو ني كاندور ليدي غا كو تاوتا بي فوينو ها بياري نوكو بيرونكي غاي ني تادا بي فالا توكي تادا دو dum don wonte hande kadi hikam burkaniya ko dum yimbe karmo limbe porto be ngennata kanyum holkan mollan yite wonay danka der leediga faqana hada al fariq bi ajhizatihi wa alati hafrihi yahfiru ila a'naqin baridatin fi mawdikati shaybiriya wa onsa inde do fedde immi dari hino asaka der leedi be asi ha be woddi fi humpitagol koko be humpado be woddi e der leydi din woddande jootunde fabaragu mablagan ba'idan tahta al-ard tajawaza 33 kilometer wo be asi haabe fe'i ka der leydi telen ko buri kilo chapande tati tati ko be asi kon ka der leydi bi alati wondu be al-alaji mabbe di be addi ko be asi rahibe tipporoto ala ra'isu al-fariq wo hore dental wongal asude gal banti kongol wi'i الذي يباشر الحفر في منطقة سيبيريا وندو أسودو كانيون هور مون اندي دو ليديو تيندي سيبيريا وهو شيوعي واندون كو سيوعي كو وني كو مغوندينا هاي فوسكو يدو دو وودي هاي جومي من تبارك وتعالى بالله ولا باليوم الاخر و اوغوندينا جومي من اوغوندينا دارغال نوودي انا فبعد ان تجاوز هذه الكيلومترات wo banti kongol wi ndew asi ha o feddi di do kiloji chapande tati ko fawi wo gila kame feddi chapande tati e ko fawi men wattani hakil men taw alaaji de men woni asirde din joni ukkagol majji on hino newi ha bi mana ko yori alaale ga kanyo wo asir dum dum nga nyoyay tum tippo harano hoyi ay lam tuqabilha sukhur wa lam tuqabilha ardun wo gila don hande kadi tay be ala fottude kaaje be ala fottude nyaarendi yorundi fa adrakna inda dhalik annana iqtarabna min duhufin nariyatin tahta al-ard wo ko gila don men fottiti hande kadi e wulande nde tawata wulande nden ko yiite iwre ka sengo der leydi wo tay ko si hamul burkani annari dum wiyete ko wiyete kon volcan bolla yiite maroto dan ka der leydi wo ko wadi non hebe jogi alaaji di tawata jommen no jonni be haaka o jonni be don ko be fotira be andira ko ko wontire sengo der ni do leedi ha ka joomi men jonni be andugol don wa on say be yi ikisan ka mo ko kondarirte mulendi din ko woni temperature on be yi be idagol towugol dum don holla be ka be woni do ngulendi nin hino be idi buri ko wowi ko درجة الحرارة في تلك المنطقة التي أشرع فيها الحفار ko wano non tay température on yehi ha hewti guluji didi nguleni température mudum kabe woni don tay machine ngon jonni be ndin don guleni noy on don nokko ko wano non wo machine ngon jonni be wondema daraja wule nguleni ni yehi ha hewti telen guluji didi degre tabi mana nguleni ni wa on say horejo nokku on fibi joni wondema ko maabe eto haabe anda tigiri ko honnum woni der do ko honnum woni asli ndi do leydi wa benni wo tigiri on hibe huli wata taw wana e o do nokku somi ko ko enete volcan hibe fala joni gila do jokkude ha be laatanoɓe andugol ko honnu woni nder ton ɓe jokki woɓe landi joni ɗum ɗo koyeɓe fotu hara ɓe yi ay ka koyeɓe waɗu appareil wowlowo tun egga hito ngon wo on say tawi ɓe tippike telen kilo capanɗe tati ko fawi ka nder leydi ko toon ɓe woni wolude ɓe waɗa koko ɓe woni wolde ɗo fo wo kono min yii menen koko min yiiɗo hino eɓɓi fettude meɗen wawi ñoƴƴude machine arestirowo min arestira hito koko ni fettude ɗo hara min yettinanayi ɗum yimɓe ɓen tawi kamɓe ko fettugol leydi ndin ɓe tañƴini waɗay tawi hiɓe jogii matériel ala hun arestiri kun ɗette kun mimana hito ɗuɗungo e towugo wonde min ɗettuno ala hun mimana ɗettir kun haala kun min naadi nder ton wo on say hito iwrani men e nder ɗeɗo gayɗe hito ngo tawta hino feƴƴi yer ko bani adama nanata kon tawi nanɗe bani adama ɗen hewta ɗum ɗon tawi hino towi ha wo ko waɗi noon bani adama noppi mum ɗin no woodi ha ka nanata ko wana noon kadi noppi makko ɗin no woodi yer ko nanata si tawi a wowlali yer ko nanata kon o nanata si a wowli kadi ɓuri ko o nanata kon o nanata hande kadi o wana noon wo neɗɗon si a wowli ganin ko o nanata kon o nanata si a wowli ɓuri ko o nanata kon kadi o wontata nande o nanata hande kadi ko ma tun wowla hakkunde ka o ɓuri tippade ɗon hara hewtoyaali ka feƴƴitimoɗon noon si o nana ko onɗa wowlude kon ko ɗum sen yi hay radio si a ɗuyti hito ngon hango gasi wowlay kono a nanata si a ɓeydi hito ngon kadi hango hatti a nanay kono a nanta ko laaɓi ko falɗa nande kon ko noon way ɗo ko fewi ulum no neɗɗo tagirte ɓe woni wolde ɗo noon joni min tagiri bani adama matériel ji makko no waɗiri ɗi wonde min ɗetti kun ɗo ala hun arestirir kun min naɓi kun nder ton min tawi kun townata peesugol ko woni nder ton kon wo tawi hito ngon hino feƴƴi guluji nogay ko tawata ko hito wo tawi noon ala hun kun min jogii kun kun hewta ɗum ɗon tawi hande kadi kun ɗettata wo min sansi kun ɗon min addo e jihas ɗettir ɗum hito goɗɗo goo ɓurɗo on ɗon janɗude e yaajude mi imana khulasa on ko be addi mat'al ala goddo go dettowo e tawnowo nande ko be woni nan mana ko be humpa kon hara wola nay be dum harano labi amma sajjalna hadhihi al aswat allati hiya fi batin hadhihi al ard wonde be arsiri dido hitoji di be woni nande ka der leydi lei telen sengole kilo chapande tati e ko fawi ko tombe nani dido hitoji kharajnaha wa atayna bi jihazin wasiit wa on say men addo e bayme yaltini dido hitoji ka ala hu nyanu men addi ala hu hakindi ku si way kun dun da adda do har hala kan welay nanade on say men nani dum wa on say be addi ala hum eggay kum e oda ala njanomo be jogino mo tawata sibe hubbini on don ko wolta kon fejjay noppi dim be nanata be addi pesay kun yaltina der ton yer ko noppi neddo nanata kon wadana be voli mon hawrudo be hubbina harabe nanay ko be humpa ko wa baa dum do fawno njoni ko honno wonno ko dum do remi womenen ko men tanjinino men jokkiri dum do fow ko fettande men nanata ka der leydi ko dum men humpano nande ko honno dum fettirta sino fetta ma dum menen ko men tanjinino ko mbollan yite yaltata ma dum sojo go tawata ko leydi din tajata menen ko men humpano ko ko ngulendi wadata e dido piji tay menen hakkilla men ko dum woni yarude kono o do ala addani be goddum go ko wana ko be tanjini noko annana ba'da an tarjamna hadhihi al-kadhabat as-sawtiyya wonde men eggini hande kadi dido hitoji men addi yer kam men wawata nande don on saydi jonni men dum do annana nasma'u aswata nisa wa on say bayde men hubbini dido alaaji ko men nani hino wada hito der ton ko worbe duudube e rewbe duudube tay hibe wawla hito faami no tongo nano tongo hibe faabino hibe luuka hibe dabba ballal hibe dabba faabede ko din hitoji men nani rijali wan nisaq qala fa asabana dhuhul wa dun do non yawame on say wa on say dido bawdi do hitoji e worbe e rewbe men tawi dum do ko ma men hedito dum do halabana men wa asabana alwajl walfaraq wa on say dum do okki men kulol molanangol e denjare molanande tajure du molanandu thumma akhadna hadhihi aldhabdhabat wa dhahabna ila marakizina wa men dettiti kun do ala hun on say men hoti ka markaz amen kamen gollata don kamen woni don wa on say yoga e nokkeli sakitaydi piji wadai didin ari detti dum do e juude amen sakiti wa ko wano non o do khabar o sakano ha o hewti e o do nokku wietedo america wa on saybe eti haabe hebi huunde arasirande ko jonnata be dido hitoji wondi luukude ka der leydi sengole kilo chapande tati e ko fawi wa hore den tangal kefero on himo wola himo wi ak kongol labungol wa min ko mi kefero de mi gondina allah subhanahu wa ta'ala onni wo min on ko mi kefero mi yedda allah mi gondina allah no woda kono gila hande mi gondini ngurndan hino sengo leydi do leydi wono ngurndan woni sengo do ndido leydi hayatun wasfuha annaha hayatun mu'min wodan do ngurnan kadi mi faami sifa majjan ko ngurnda musudan woko mi holori dun don ko wadi non mi jabi ngulendi e lette e sattende hino sengole ga dan no wi e ngurndan ngurndan dan tawata dalil mun ko jonni mi hidan ton ko nanu gollan hitoji din tay kadi hitoji din no sendondiri hitoji worbe no der mun anana e fama hitoji worbe no der mun anana e fama tay men yi ali wonbe lukude dun don men kono men nani hitoji din men fami wokono tay odo kefero kanko famali wondema ko pittali hefera ben wona lettede ko dum woni luko de ka der leydi ga woko dum se jomi men wi on say si tay kefero jawna maka kammo jomi men wi e bugite fittanu makko dum haka leydi ka buri woddude ton ko dim pittali bugadi ka buri woddude ka leydi ton ko dim benani hino luka don on say beedo wiyeteɓe leydi risi ndin ɓe newni on say ɓe wi yo kaaɗo gay ka udditano ka ha ɓe nani ɗum ɗo yo omɓe on say on say ɓe wi kadi oɗo habar mo ɓe hocci kamɓe ɓe nani yo gayka kan udde wata goto humpito yo ko aresiri kon kadi wata sakite yo itte monte few fi wata goto nanu ɗum ɗon e nder adna o kono tawi woɓɓe attino keɓe ɗettude e juuɗe maɓɓe attoɓe wiide wata sakite ɓen ɗon nabi ha hewtoyi amérique wo on say oɗo attinoɗo sakitude hunde nde yalti ɓayri ɓe andi ko kanko sakiti ɗum ɗon joni haysi ɓe effaci woɓɓe goo hendike ɓe ɗaɓɓiti on attiɗo sakitude ɗum ɗon fi yoɓe warumo karamo kojo ngo wi wondema on ɗon o dogi o yalti leydi ngo fatto e leydi go wo oɗo habar noon o yeehi ha o yetti kaka leyɗele julɓe ɓen wondude e ɗiɗo hitoji ɓe foo ɓe nani ɗum wondi arde ɗo joni inchallah wo hino jeeya e leyɗele julɓe ɓen ɓe tawata hino himmira toppitagol sifa ɗiɗo heydi ɗeɗo heydi tande wo habaru yeehi ha yetti ke ndiɗo leydi siɓɓe men ka woni leydi wiyetendi yaman wo ha yetti ke oɗo karmo kojo abdul majid maɗum abdul aziz azzandani goɗɗum e muɗum wo ko on ɗon ɓuuri sakitande ɗum ɗo julɓe ɓen e nder leydi ndi on say o immini kanko cheikh abdul majid zandani neɗɗo goto faltiɗo fi ɗum ɗon e julɓe ɓen yo yahu ha o yoya ka ɗum ɗon waɗi ɗon o yiya no waɗiri noon o arta o yeetomo on say so wawa darade wolde fi ɗum ɗon on say o yeehi kanko julɗon o ɗaɓɓito e nder risi ha o yii darinoɓe tigiri ɓen asi ha ukki nder ton o yiidi e ɓen ɓe yehi ɓe hollimo o landi ha tabiti eyyi ko ɗo o arti o yeetiti karamo ko jon on say noon on feƴƴinan ɗum ɗo julɓe ɓen wondude yaadude tinnare molanade yangi molanaki wakkilare molanade ɓe humpitori ɗum woɓe humpiti on say wondema habaru on ko gonga wona o fenaɗo wona o hottaɗo ɓe yiyey ɓe yeehi ha ɓe yii leydi ka waɗi ɗon ko risi ɓe yeehi kadi ha e quartier on ka waɗi ɗon ɓe andimo ɓe yii kadi gayka kanka asano ɗon on say ɓe henditi hito gon koɓe nanni nder ton kon ɓe aresiri ɓe addori wo on say on ɗon ɓe okkimo piiji aresiraɗi eggaɗi e nder oɗo nokku woodi okkuɓemo ɗum ɗon oɗo karmokojo imminanoɗo yaw humpito ɗum arta yaman o addori ɗum o jonni oɗo karmokojo wiyeteɗo cheikh abdul majid zandani woko allah on subahanahu wa taala ɓuuri towude e mawnude فاسمعوا إلى أصوات هذا الصراخ wonon kaseto ngo ari ha o tawi en ka meden do wo hiden torondira enen tigiri okkugol noppi hedito dido ha caangoji e wullande dabbirde faabo woddum waddum ka der leedi telen sengole kilo chapande tate ko fawi tay dum ko sengole ton be nani dum wa hadha alawiy alladhi fi batin al-ard walladhi laysa lahu illa tafsir shar'i wa hitongo tawata e ha caango go tawata firtata dum don si wana hollugol ko joomi men e konela don humpiti kon no ka der leedi ga hinoto amma talqahu arwah al-kafirin fi batin al-ard min al-'adab نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ترى يا الله سبحانه وتعالى هيسين إن يافوه. هناك تعليق بسيط للشيخ الزنداني. وأدب بين كبين تجري جوني ونقول ددو يتو إن هن ونيرن النمبة هو بينا هي تونغ بينا ني تونغ هذا دين كدو ونيو ترني. Nanden dido hitoji hino wayi wa marché jibo dirdo ma dum kapiro wadi der leedi fo hino mapi oni wo wallahi ko musibe julbe dum do no gasa yonay ko wajo e kima a'addahu Allahu 'azza wa jalla lil kafirin bihi wal kharijin 'ala sharhihi wa 'ubudiyyatihi min al 'adab fi al ula qabla al akhirah wo dum do hino holla en ko joomi men marani heferabe yeddube mo darti mo kon lette wadayde ka aduna do attode be fawata ben de fawata be den nyande dargal wallahu ta'ala yaqul an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab wa jomi men wi'i yefera ben hino webite de yite ngem bimbe kikide hibe lette nyande dargal dario detta fir'auna yimbe mudum fow o watti de der yiti Allah subhanahu wa ta'ala dando Allahumma ihtim lana bi khatimati sa'adati ya rab o do men torike ma timminam men gurna ngamen dan wondude timmode mojjunde arkisu men battane mojjo amin wa amitna ala al-iman wal islam o men torike ma dettitu men e do gondinal e do islam al arwahana fi rubati al jinan o torike ma wo al fitali amen din honnam men de kander al janna mada اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وين هو هري كدو وندن هادو كدو وندن دراده وهيدن ترى الله سبحانه وتعالى مؤمن باتنا ميدن يافو بكاتوجي ميدن و موني نو موجره ودان ده كلا ندو توبو ورتو كجومي مودون نياندي فو نياندي وقتو فو وقتو ان ترى الله سبحانه وتعالى مؤمن باتنا ميدن اركسان توبغال هوتا كماكو والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته